do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 16,52% to frekwencja wyborcza do godziny 12. Za chwilę relacja naszej reporterki. W wielu miastach na głosowanie można za darmo pojechać tramwajem czy autobusem. Opiekunowie wydm poszukiwani są na litewskim wybrzeżu. W wymaganiach jest dobra kondycja. Frekwencja na godzinę 12 wyniosła 16,52%, podała na konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza. Informacje na ten temat spłynęły ze wszystkich obwodowych komisji. W siedzibie PKW jest Martyna Szymczakowska. Martyno, gdzie do południa udział w wyborach był najliczniejszy? Najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w województwie podlaskim, a także w województwach warmińsko-mazurskim i lubelskim. Jeśli chodzi o miasta wojewódzkie, to do tej pory najchętniej głosowano w Olsztynie, Lublinie i w Białymstoku. Z kolei najniższa frekwencja na godzinę 12 została odnotowana w województwach opolskim, dolnośląskim i śląskim. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak powiedział też, gdzie w stosunku do liczby uprawnionych najwięcej osób wzięło udział w głosowaniu. Najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w miejscowości Krynica Morska, powiat województwo pomorskie. To jest stosunkowo wysoki, w szczególności w porównaniu do przeciętnego, 34% i 900. Najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Ciasna, województwo śląskie, a mianowicie 9,27%. A szef PKW dodał, że wybory przebiegają spokojnie, a w ciągu ostatnich 3 godzin liczba wykroczeń i incydentów wzrosła o 40. To między innymi wyniesienie kart do głosowania do domu jednego z wyborców oraz podarcie kart w siedzibie komisji. Mówiła Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. W Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Trójmieście czy Tarnowie można za darmo pojechać autobusem czy tramwajem na wybory. Część samorządów testowało to rozwiązanie podczas wyborów parlamentarnych. W Tarnowie nie mieliśmy danych dotyczących wykorzystania bezpłatnej komunikacji 15 października, ale zdecydowaliśmy się to powtórzyć, mówi Wiesław Kozioł z Zarządu Dróg i Komunikacji. Autobusami pasażerowie jeździli, natomiast trudno nam jest dociec, gdzie te podróże się odbywały. Czy to były do lokali wyborczych, czy w innych celach. No to jest raczej temat bardzo ciężki do sprawdzenia. Uchwała przewiduje bezpłatne przejazdy dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania, także tutaj nie potrzeba żadnych dokumentów. Każdy jest uprawniony do bezpłatnego przejazdu. Z kolei w Gdańsku oprócz bezpłatnej komunikacji zwiększono dziś częstotliwość kursów i wprowadzono dodatkowe linie, które mają pomóc wyborcom dojechać na głosowanie. Unikatowe zbiory Biblioteki Narodowej i cenne pamiątki zgromadzone w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie będzie można oglądać nie jak dotychczas jedynie okazjonalnie, ale codziennie. Otwarcie pałacu po remoncie odbędzie się 21 maja, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Pałac Rzeczypospolitej w pancernych jablotach będzie prezentował oryginały swoich skarbów. Mam nadzieję, że do końca świata. Będzie można zobaczyć pióropusz księcia Poniatowskiego czy włosy odcięte po śmierci Tadeusza Kościuszki. Wszystko to, co uznajemy za pamiątki naszego państwa, naszej cywilizacji tworzonej w ramach I, II, III Rzeczypospolitej. Po otwarciu pałac będzie dostępny za darmo dla zwiedzających przez 6 dni w tygodniu poza wtorkiem, od 11 do 19. Opiekunowie wydm poszukiwani są na litewskim wybrzeżu. Mierzeja Kurońska jest licznie odwiedzana przez turystów. To drugie pod względem wysokości kompleksy wydm w Europie. O tym, że Park Narodowy Mierzei Kurońskiej poszukuje 4 osób, które doglądałyby wydm, pisze agencja prasowa BNS. Ich zadaniem będzie informowanie turystów o tym, co jest dozwolone, a co zabronione w tym cennym przyrodniczo miejscu. Od kandydatów wymagane jest wykształcenie średnie oraz dobra znajomość języka angielskiego. Praca ta wymaga również przebywania na słońcu oraz pokonywania pieszo dużych odległości. Opieka nad wydmami ma się rozpocząć na początku maja i potrwa do końca września. Zdaniem władz Parku Narodowego Mierzei Kurońskiej praca ta może stanowić odskocznię od codziennego i być dobrym sposobem dla ludzi, którzy zmagają się na przykład z wypaleniem zawodowym. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Tam pracownicy będą mieli opalanie zawodowe podczas patroli po wydmach kurońskich. Od 24 lat Mierzeja Kurońska figuruje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Będę próbował to jakoś spośrodkować. Dzisiejszym bohaterem jest Adam Aston. I wybrałem Adama Astona, ponieważ go kocham. A po drugie dlatego, że bardzo, bardzo dużo dostałem wiadomości na przestrzeni tych wielu, wielu, wielu miesięcy. Poza mikrofonem, poza anteną. W których Adam Aston, jego sylwetka pojawia się, przewija się. Więc teraz w symboliczny sposób chciałbym wszystkim tym, którzy trzymali za mnie kciuki i którzy tęsknili za mną w tej radiowej formie, właśnie chciałbym podziękować tymi nagraniami pięknymi. I oczywiście symbolika za każdym razem jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, więc postanowiłem, że wezmę płytę winylową, jedną, jedyną płytę wydaną w Polsce po wojnie, poświęconą temu śpiewakowi, jednemu z największych, najwspanialszych śpiewaków w muzyce rozrywkowej pierwszej połowy XX wieku w Polsce. Adam Aston śpiewa stare piosenki. Ta płyta czasami jeszcze przewija się gdzieś po jakichś bazarach, po jakichś antykwariatach. Czasem ktoś ma ją na półce. Ja mam nawet 3 egzemplarze tej płyty. Akurat ten egzemplarz, który trzymam w ręku, kosztował 12 tysięcy złotych. I z tyłu są zdjęcia kompozytorów i autorów tekstów, oczywiście nie wszystkich, ale tych, które się pewnie udało wydobyć tym osobom, które składały tę okładkę. No więc widzimy tutaj Henryka Warsa, Andrzeja Własta, Jerzego Petersburskiego, Zygmunta Karasińskiego, Szymona Kataszka i Zygmunta Willera. Wszystko zdjęcia dosyć dobrze znane. Czasem te zdjęcia to są prawie jedyne zdjęcia tych ludzi z danego okresu. I tutaj jest napisane tak. Płyta zawiera nagrania bardzo popularnego pieśniarza z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Był bardzo popularnym i lubianym wykonawcą płytowym. Występował także w filmie. Śpiewał piosenki czołowych twórców tego okresu. Całości akompaniuje orkiestra pod dyrekcją Henryka Warsa, najwybitniejszego kompozytora muzyki rozrywkowej tamtych lat. Autora muzyki i piosenek do ponad 40 filmów. Oczywiście tych filmów było trochę więcej. To jest głos, to jest taka bardzo króciusieńka prezentacja tej sylwetki właśnie Adama Astona. Nic więcej tutaj nie ma żadnej wkładki, nic więcej, niczego więcej nie możemy się dowiedzieć. O Astonie, jak Państwo zapewne domyślacie się, będę mówił nie raz, dlatego że to jest naprawdę mój faworyt. Chciałem powiedzieć teraz, kontynuując dzieje jego burzliwego, skomplikowanego życia, że Adam Aston, tak jak powiedziałem pod koniec pierwszej godziny naszej, dosyć wcześnie związał się z Henrykiem Warsem. W roku 1930 wstąpił do chóru Henryka Warsa, chóru Warsa, w którym to chórze, stworzonym na wzór amerykańskich rewelersów. Najsłynniejszym takim chórem rewelersów polskich był oczywiście chór Dana, prowadzony przez Władysława Dana Daniłowskiego, w którym zresztą występował Mieczysław Fok. A tutaj mamy do czynienia z chórem Warsa. Ten chór się długo nie utrzymał, ale w tym chórze właśnie śpiewał Aston, dostał się do tego chóru i niezwykle zaprzyjaźnił się z Henrykiem Warsem. I w zasadzie ich losy w tych najważniejszych godzinach ich życia były ze sobą powiązane. Ale o tym za chwilę. I jak pisze Lerski, utorowało mu działalność w chórze Warsa, utorowała Astonowi drogę do kariery solisty i przyniosła popularność. Wraz z chórem Warsa debiutował w Teatrze Morskie Oko, prowadzonym przez Własta właśnie, oraz na płytach Syreny. Zaczął wówczas używać wymyślonego przez Henryka Warsa pseudonimu Aston, czyli Astonu. W latach 1933-35 dokonał nagrań dla wytwórni Parlophone i Columbia, proszę Państwa, której dyrektorem muzycznym był Henryk Gold, zakończyła swoją działalność w 1935 roku. Ale właśnie Aston nagrywał dla wszystkich tych wytwórni, dla Odeonu również, o tym będę później mówił. Jako solista pod pseudonimem Adam Wiński właśnie dla Columbii oraz jako członek kwartetu Rewelersów Weseli Chłopcy z Columbii. W okresie późniejszym nagrywał także w wytwórni Odeon i sporadycznie w firmie Lonora Elektro, również pod pseudonimem Adam Wiński. Najściślej jednak, tak jak powiedziałem na samym początku naszej audycji, Adam Aston był związany z wytwórnią Syrena Record. Od grudnia 1930 do września 1939. Na płytach tej wytwórni używał niekiedy pseudonimu Jan Kierski, szczególnie w nagraniach reklamowych. Adam Aston dokonał wielu nagrań reklamowych. Po prostu był bardzo kochanym, uwielbianym, wziętym głosem, więc ma wybitny dorobek. Zresztą obiecuję Państwu taką audycję o przedwojennych reklamach, bo to jest zawsze temat, który jest fantastyczny, bardzo dobry na niedzielę zresztą i bardzo zaskakujący, ale to jest inna sprawa. W sumie wszystkich nagrań w kilku wytwórniach Adam Aston zostawił do 1939 roku około 960, jak sam liczył. Jako piosenkarz wystąpił przed wojną w kilku filmach. Na przykład występuje w roli cygana w filmie Manewry miłosne. Można zwrócić uwagę, nie wiem, nie każdy pewnie, film jest bardzo znany, nie każdy rejestruje tę postać. Tam można zobaczyć Astona w ruchu. Na przykład. I później, no oczywiście on tam śpiewa bardzo piękną piosenkę, Jak trudno zapomnieć. I bardzo Państwu polecam Astona w filmie Dwie Joasie, gdzie śpiewa bardzo piękną piosenkę, Dlaczego właśnie dziś. Oprócz tego w Ordynacie Michorowskim, w Szyb L23, i teraz w 1935 roku Aston brał udział w międzynarodowym konkursie śpiewaczym Polskiego Radia. Do wybuchu II wojny światowej wielokrotnie uczestniczył w koncertach radiowych. Śpiewał we wszystkich koncertach noworocznych w Polskim Radio w latach 1935-39. Występował jako solista, był śpiewakiem kontraktowym Polskiego Radia. I oczywiście z kwartetem salonowym Henryka Golda, który, tak jak powiedziałem, prowadził do 1935 roku wytwórnię Columbia, który był bratem Artura Golda i kuzynem Jerzego Petersburskiego i Freda Melodysta. Zatem, proszę Państwa, tym bardziej się cieszę, że Adam Aston dzisiaj na antenie Polskiego Radia, jakież to jest symboliczne. Teraz kolejne dwie piosenki. Co dzień cię widzę, gdy mrok zapada, jak siedzisz w oknie i wciąż patrzysz w dal. Smutne masz oczy, twarzyczka blada, i wiem, że jest ci czegoś bardzo żal. Co dzień przechodzę koło twej pacjatki i dnie mijają jako szczęściu sny. Zostały tylko w twoim oknie kwiatki i w oczach jasnych łzy. Nie płacz maleńka, tak zawsze bywa. Najpierw jest miłość, potem wiele łez. Nie płacz maleńka, będziesz szczęśliwa i wróci miłość, nim przyjdzie kres. Znów będziesz tęsknić, marzyć o nieznanym, śmiać się i płakać, tak już zawsze jest. Nie płacz maleńka, wróci kochany i wróci szczęście i szkoda łez. I wiem, że wróci tak niespodzianie, ten, który odszedł, ten daleki świat. świat. Spojrzysz mu w oczy, powiesz mu panie, a ono powie, gdzie jest swoich strach. A gdy zmęczona przymkniesz już powieki, to będzie koniec tej nierównej gry. I znów jest bliski ten, co był daleki, więc po co ronić łzy? Nie płacz, maleńka, tak zawsze bywa. Najpierw jest miłość, potem wiele łez. Nie płacz, maleńka, będziesz szczęśliwa i wróci miłość, nim przyjdzie kres. Znów będziesz tęsknić, marzyć o nieznanym, śmiać się i płakać, tak już zawsze jest. Nie płacz, maleńka, wróci kochany i wróci szczęście i szkoda łez. Znów będziesz tęsknić, marzyć o nieznanym, śmiać się i płakać, tak już zawsze jest. Nie płacz, maleńka, wróci kochany i wróci szczęście i szkoda. Piękna noc, włoskie niebo, twój śpiew, wioseł szum burzy krew, każe się nić o miłości. Spójrz, spadła w dół gwiazda ma, znak, że spełnią się marzenia, że pokochasz jak ja. Także spełnią się marzenia, że po pokochasz jak ja. Co za piękna pieśń Petersburskiego. No oczywiście Jerzy Petersburski, Jorge Petersburski od II wojny światowej przez 30 lat w Argentynie. Jedna z czołowych postaci życia muzycznego, rozrywkowego. Miał rzeczywiście talent do takich melodii. A piosenka Spójrz, to tango właśnie, była wykonywana przez lata przez orkiestrę braci Jaworskich, czyli przez orkiestrę uliczną z Chmielnej. Proszę Państwa, mieliśmy jakąś awarię przed muzyką, więc chciałbym jeszcze powiedzieć, że Adama Astona można zobaczyć w kilku przedwojennych polskich filmach. I bardzo Państwu polecam występ Adama Astona w Manewrach miłosnych. W roli cygana śpiewa bardzo piękną, refleksyjną piosenkę Jak trudno zapomnieć. To jest z 1935 roku. I później na przykład film Dwie Joasie, gdzie śpiewa bardzo piękną pieśń Dlaczego właśnie dziś. Można zobaczyć Astona we fraku z towarzyszeniem orkiestry, czyli w jego takich naturalnym środowisku. I na przykład w Ordynacie Michorowskim też z 1935 roku. Dlaczego obecność Adama Astona na antenie Polskiego Radia jest dla mnie taka symboliczna? Otóż dlatego, że Adam Aston był od połowy lat 30. niezwykle blisko związany z Polskim Radiem, które było placówką bardzo poważaną i niezwykle popularną. Najpopularniejsze medium ówczesne to było właśnie radio. Aston brał udział w międzynarodowym konkursie śpiewaczym Polskiego Radia w 1935 roku. Do wybuchu wojny wielokrotnie uczestniczył w koncertach radiowych i na przykład śpiewał we wszystkich, w każdym corocznym, noworocznym koncercie radiowym od 1935 do 1939 roku. Był śpiewakiem kontraktowym Polskiego Radia. Nie tylko śpiewakiem Syreny, Rekord, ale również śpiewakiem kontraktowym Polskiego Radia. I współpracował również z kwartetem salonowym Henryka Golda. Henryka Golda, tego samego, który był bratem rodzonym Artura Golda, kompozytora, i kuzynem Jerzego Petersburskiego, przed chwilą przywołanego, i kolejnego kompozytora, Freda Melodysta. Niezła rodzinka, proszę Państwa. I oczywiście najwięcej nagrań dokonał Aston dla wytwórni Syrena, z którą był związany, który był reklamowym głosem, można powiedzieć. Jak wybuchła wojna, razem z orkiestrą Henryka Warsa Adam Aston znalazł się we Lwowie. I po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku przedostał się do Frunce. Śpiewał w programach rewiowych, w nadprogramach organizowanych w kinach, czym uratował siebie i żonę, jak pisze Lerski. W 1935 roku Aston poślubił aktorkę Lucynę Nowikow, która później nosiła nazwisko Aston. Następnie został solistą w objazdowej orkiestrze wojskowej prowadzonej przez Ryszarda Franka. Ryszard Frank to był kompozytor, aranżer związany z przedwojenną wytwórnią Odeon. Wstąpił potem do drugiego korpusu generała Andersa, gdzie należał do Wojskowego Teatru Rewiowego Polish Parade, prowadzonego przez Feliksa Konarskiego Refrena. Aston był jednym z solistów Polish Parade. Tam grała bardzo wyjątkowa orkiestra złożona z kilkudziesięciu wybitnych muzyków. I zgadnijcie Państwo, kto między innymi był dyrygentem tej orkiestry i aranżerem. No nie kto inny jak Henryk Wars. Właśnie. Zresztą jest sporo zdjęć z tego okresu, z tej tak zwanej Wielkiej Drogi, czyli z tego eksodusu ze wschodu przez Bliski Wschód do Włoch. Wtedy z tego okresu mamy dosyć sporo zdjęć Adama Astona już w mundurze drugiego korpusu polskiego furażerce. Adam Aston, proszę Państwa, bardzo często brał udział w walkach, a wieczorem występował. Trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, ale tak to właśnie wyglądało. Zanim pójdziemy dalej z jego życiorysem, jesteśmy teraz mniej więcej w tym okresie, w którym Adam Aston przemierza świat ze wschodu, z Buzułku, gdzieś tam przez Bliski Wschód, z armią i z jeszcze większą, gigantyczną rzeszą uchodźców polskich. I idą w nieznane i występują w różnych miejscach. I zaraz Państwu opowiem, co było dalej. A teraz chciałbym zaprezentować ostatnie dwa utwory z tej płyty, z tej symbolicznej płyty. Adam Aston śpiewa stare piosenki. Chciałbym bardzo Państwu podziękować za korespondencję przy okazji i poprosić, żeby ktoś napisał do mnie, czy ma tę płytę, czy kojarzy tę płytę, czy może na przykład mama, tata, dziadek, babcia, czy ktokolwiek miał tę płytę na półce. To będzie bardzo na pewno miłe i ciekawe. Ostatnie dwa numery na tej płycie to cudowne, wyjątkowe utwory. I bardzo bym chciał zapytać tych ludzi, którzy składali tę płytę w latach 80. Nic kompletnie nie widzę na okładce, niczego nie mogę się dowiedzieć. Jedynie realizacja dźwięku Zbigniew Kozicki, kolekcja, opracowanie i okładka zarazem, wszystko naraz. Andrzej Zborski. Chętnie bym go zapytał, czy według jakiego klucza dokonywał zbioru tych piosenek, czy to było tak, że po prostu dotarł do tego, do czego mógł dotrzeć. Teraz to jest dużo prostsze niż wtedy. Czy rzeczywiście wybierał z premedytacją te, a nie inne tytuły. Płytę zamykają utwory Srulek. To jest rodzaj kołysanki żydowskiej. Adam Aston był mistrzem tego gatunku. Autorstwa Emanuela Schlechtera. I ostatnia piosenka, Tango Polskie, Grzech, Bajgelman i Waleria Jastrzębiec-Rudnicki. Tak kończy się ta płyta, ale nie kończy się jeszcze nasza audycja. Proszę bardzo. W małym żydowskim zaułku dziś gwar, dużo ludzi radość, lamp naftowych żar. Handlarzowi złodziej, syn się dziś urodził, właśnie dostał piękne imię Srul. Ojciec radości aż łzy w oczach ma, bawcie się radujcie, lecz już cicho sza. Srulek oczko zmrużył, bal go pewnie znużył, śpi kochany, nie znaj co to ból. Syneczku drogi, Srulku mój, nad tobą czuwa ojciec twój. Do ciebie nie ma żalu, szczęścia twego raz. Dopóki starczy sił, ty w szczęściu będziesz żył i wielkim kiedyś ujrzy ciebie świat. Srulek już podrósł, do szkół idzie już, nad nim wiecznie czuwa ojciec anioł stróż. Choć jak wucharuje, syn tego nie czuje, synek wszystko musi mieć co chce. Z pracy wraca ojciec do domu w późną noc, kaszel dusi w piersi, stracił dawną moc. Drżącą ręką siną gładzi główkę syna i przez łzy do Srulka śmieje się. Syneczku drogi, Srulku mój, nad tobą czuwa ojciec twój. Do ciebie nie ma żalu, szczęścia twego raz. Dopóki starczy sił, ty w szczęściu będziesz żył i wielkim kiedyś ujrzy ciebie świat. Królka wesele odbywa się dziś, sale oświetlone, goście bawią się. Królek dziś bogaty, nie zna swego taty, nawet nie zaprosił go na ślub. Stary, złamany, w oczach wielkie łzy, stoi siwy ojciec skulony u drzwi. Tak boleśnie szlocha, on Srulka zawsze kocha. Co tam ojciec, jutro może król. Syneczku, Srulku drogi mój, choć gorzko płacze ojciec twój, do ciebie nie ma żalu szczęścia twego raz. Ty jesteś złota sy, ja tylko stary żyj. Bądź zdrów, ja idę w ciemny, straszny świat. Rozsiewać mrzonki sny. To grzech w piwnych oczach taką mieć moc, że je widzę przez sen co noc. To grzech taką białą długą mieć dłoń. To grzech świetnych łąk rozsiewać w krąg woń. To grzech tak jak ty srebrzysty mieć śmiech. Wierzaj mi, że to właśnie największy jest grzech. Świetnych łąk rozsiewać w krąg woń. To grzech, tak jak ty srebrzysty mieć śmiech. Wierzaj mi, że to właśnie największy jest grzech. Tak, proszę Państwa, aż się zasłuchałem. Tak skończyła się właśnie płyta Adam Aston śpiewa stare piosenki. I przyznacie Państwo, można by robić takie, nie wiem, notowania. Trzeba o tym pomyśleć troszkę. Może jakąś taką przedwojenną listę przebojów. Nie wiem, co Państwo o tym sądzicie. Ponieważ niektóre z tych piosenek wywołują jakieś takie bardzo mocne uczucia, często nawet emocje. I te polskie tanga to jest coś, co tak bardzo, bardzo mocno oddziałuje zawsze. I oczywiście tango Grzech też było grane przez orkiestrę z Chmielnej. Pamiętam to jak dziś. Proszę Państwa, no i oczywiście teraz przychodzi czas na moją selekcję. Już wiem, że nie uda mi się zaprezentować wszystkiego. To może i dobrze, bo przed nami wiele, wiele audycji. Oby. Adam Aston jest dzisiaj bohaterem. Ten wielki, wielki śpiewak, który po wojnie w zasadzie zniknął z krajobrazu polskiego dosłownie, ponieważ wyjechał, wyemigrował, ale ślad po nim, można powiedzieć, w jakimś sensie zaginął. Bardzo mało się o Astonie mówiło i właśnie ta płyta, którą mogłem Państwu zaprezentować, to był jakiś taki właśnie chyba jedyny ślad. Aston, proszę Państwa, w 1946 roku w Mediolanie dokonał przejmującego nagrania utworu pod tytułem Czerwone Maki na Monte Cassino. Kiedyś Państwu zaprezentuję utwór Czerwone Maki na Monte Cassino w wykonaniu Adama Astona. Adam Aston nie był pierwszym wykonawcą tego utworu, bo jak wiadomo, utwór został napisany bardzo szybko, dosłownie w kilka godzin, w nocy, po tym jak już było wiadomo, że bitwa pod Monte Cassino, czy o Monte Cassino jest wygrana. Alfred Schütz, kompozytor, pianista, wybitny, lwowiak przedwojenny, napisał muzykę, a słowa napisał właśnie dyrektor Polish Parade, Felix Konarski, Czerwone Maki na Monte Cassino, a wykonywał Gwidon Borucki, pierwszy mąż Ireny Anders. Irena Anders się Renata Bogdańska, która później nazywała się Irena Anders. No to inna historia. Gwidon Borucki, po wojnie mieszkający w Australii, zaśpiewał, ale Adam Aston dokonał nagrania w Mediolanie, tego pierwszego nagrania na płytę piosenki czy pieśni Czerwone Maki na Monte Cassino. Bardzo piękna wersja i też słychać w jego głosie te doświadczenia. To zawsze mnie to robiło to na mnie kolosalne wrażenie. Słychać te doświadczenia wojenne, ten ciężki czas, przez który on przeszedł, ponieważ jego głos jest dużo niższy, jakiś taki poważniejszy, pozbawiony już tego takiego aksamitnego przedwojennego polotu, aczkolwiek również bardzo piękny. I chciałbym Państwu powiedzieć, że Adam Aston odwiedził Polskę w latach 60. Tylko raz odwiedził Polskę i dokonał kilku nagrań właśnie w tym budynku, z którego do Państwa teraz przemawiam. I te powojenne nagrania radiowe Astona to jest fantastyczny temat na audycję w przyszłości, którą Państwu obiecuję, ponieważ niewiele osób zarejestrowało jego wizytę w Polsce. On po prostu tutaj gościł, nie wysiadał z samolotu jako wielki gwiazdor i tak dalej, ale przecież tak bardzo dużo ludzi go pamiętało. Przypisuje mu się autorstwo piosenki o Warszawie, napisanej z Petersburskim. Aston zagrał w 1945 roku w filmie Michała Waszyńskiego, kręconym we Włoszech, pod tytułem Wielka Droga. To jest film właśnie fabularny, właśnie opowiadający o losach Polaków wychodzących ze wschodu, o drugim korpusie, o uchodźcach. Jest tam historia dramatyczna. Możemy również zobaczyć Adama Astona i całą plejadę, oczywiście właśnie z Renatą Bogdańską, z Ireną Andersową na czele. I w 1948 roku wyemigrował Aston do RPA. Występował początkowo jako piosenkarz w Johannesburgu w polskim klubie kawiarni Rosenberga. Potem został agentem firmy produkującej alkohole, czyli powrócił do tego zajęcia sprzed wojny. I był przez 10 lat dyrektorem papierni pod Johannesburgiem. 1959 roku przeszedł zawał serca, przestał śpiewać, opuścił RPA, wrócił do Londynu na stałe. W Londynie przebywał do śmierci w wieku w roku 1993. Odwiedził, tak jak powiedziałem, Warszawę. To był rok 1965. Odznaczony wieloma odznaczeniami polskimi, brytyjskimi, krzyżem Monte Cassino. Należał do londyńskiego zaspu. Ten fantastyczny baryton, proszę państwa, który tak, no już wiele lat temu skradł moje serce do tego stopnia, że mógłbym o nim mówić w nieskończoność. Adam Aston jest bohaterem naszej dzisiejszej audycji. Znowuż przydługie wejście, ale widzę tutaj, że lubicie chyba to moje gadanie. Przynajmniej tak wynika z niektórych wiadomości. Oczywiście będę, musicie mi też wybaczyć to moje rozgadanie, ponieważ nie było mnie na antenie tak długo, że muszę teraz sobie do państwa pogadać. Hipnotyzuje mnie ta czerwona lampka umieszczona nad mikrofonem. Zatem, proszę państwa, skorzystajmy z mojej selekcji. Przyniosłem sporo utworów. Weźmy na początek bardzo piękne tango nagrane dla Syreny pod tytułem Żałuj. Śpiewa Adam Aston. Barwniejsze życie cię nęciło, przygodzie poszłaś na spotkanie, już cię nużyła nasza miłość, traciłaś już sentyment dla niej, a dziś choć żyjesz już inaczej, wiem jednak, że ci nieraz tęskno, gdy nikt nie widzi, często płaczesz. Żałujesz dawnych dni, żałuj bezpowrotnych upojeń. Już nie spotkasz miłości serdeczniejszej od mojej. Już nikt ci nie da tylu wrażeń i przeżyć. Tak czarownych i świeżych, jakie dałem ci ja. Powrotnych upojeń, już nie spotkasz miłości serdeczniejszej od mojej. Już nikt ci nie da tylu wrażeń i przeżyć, tak czarownych i świeżych, jakie dałem ci ja. Strasznie szybko minęły te dwie godziny. Nie wiem jak państwu. Mnie tak. Nauczę się tych dwóch godzin. To jest zupełnie inne dystrybuowanie czasem. Proszę państwa,